దృష్టాంతే స్థితే దాష్టాంతికం ప్రపంచ ఇది. ఏం చ సతి వేదాంత యది మానం అలౌకికం అలౌకికం ప్రబుధయంతి విద్వస్త నిఖిల ద్వైతగోచరం అలౌకికం బోధన కర్తే తో అప్రమాణం కేసే హోగా. ద్విధ వేదాంత మానం మానం ద్వ ప్రకారే మనోవృత్తిం ఉత్పాదయంతి చేత్ ద్విధ వేదాంత ప్రవృత్తి నివృత్తి ముఖ్యన హోగా స్వరూప జ్ఞానం వికాసయంతి ప్రకాశయంతి ఇదేవం బా ద్విధా. అచ్చా బ్రహ్మస్వరూప జ్ఞానం వికాసయంతి ప్రకాశయంతి ఇదేవం బా ద్విధ మానం. అదే నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మ విషయం. ద్వితీయ నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మ బ్రహ్మస్వరూప జ్ఞానం వేదాంతన బ్రహ్మస్వరూప జ్ఞానం వికాసయంతి ప్రకాశయంతి దేవం బా ద్విధమానం. అదే నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మ విషయం జ్ఞానం వికాసకర నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మ విషయ జ్ఞానం. ద్వితీయ నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మం ప్రకాశయంతి స్వరూప జ్ఞానకు వేదాంత ప్రకాశకరంగి బ్రహ్మస్వరూప హే నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మం. బ్రహ్మస్వరూప జ్ఞానకు వికాస బ్రహ్మ నిష్ప్రపంచ బ్రహ్మ విషయం జ్ఞానం బ్రహ్మ విషయం. స్వరూప జ్ఞానం ఐక్యాత్మ వ్యవహార కారణం అలౌకికంగా ప్రమాణమైతే న్యాయ కల్పదం. స్వరూప జ్ఞానం ఏకాత్మ వ్యవహార వ్యవహార కారణం. స్వరూప జ్ఞాన ఏకాత్మ వ్యవహార కారణం అలౌకిక ప్రమాణం. స్వరూప జ్ఞానకు ప్రమాణం కాకరికి అవరు వృత్తి జ్ఞానం. ద్విధ వేదాంత మానం మనోవృత్తిం ఉత్పాదయంతి చేత్ నైషాం అమానత్వ శంక. ద్విధ పహిలే ఆయా ద్విధ ప్రామాణ్య స్థాపనంతో సార్ భక్తి హేతు సమభావం భక్తిధి ద్వారా అర్థే మానం. పహిలే కల నయ్యాతన దుప్రకార ప్రమాణం హా వేదాంత ప్రమాణ హే ఉస్కే జ్ఞానమే ఆర్ జ్ఞానకే ద్వారా అర్థమే. తో ద్విధ వేదాంత కే తో జ్ఞాన కే ద్వారా అర్థ మనోవృత్తి ఉత్పాదయంతి చేత్ యది మనోవృత్తి కా ఉత్పాదక వేదాంత హే నైషా మమానత్వ శంక మానవ ప్రబోధయంతి తో తేషాం మమానత్వం కథం కథం తేషాం మమానత్వం తదా స్యాత్. ఆప్తా వాక్య జైసే ప్రమాణం హోతా హే వేదాంత ఇసి ప్రకార ప్రమాణం హో జాయేగా. లోక ప్రసిద్ధా మనోవృత్తిం ఉత్పాదయతాం మనోవృత్తి జ్ఞాన హే ఉత్పాదన కర్నే వాలే తేషాం కహతే అప్రమాణ విహోసతా హే అగ్నిర్హిమస్య భేషజమితి వద్ అమానత అనువాద హోనే కారణ అప్రమాణ హో జాయేగా. పూర్వపక్షి కహతా ఇతి ఆహ ఆశంక్య అలౌకికం ఈ అలౌకిక విషయ జ్ఞాన హే అలౌక్యకు జ్ఞానం కరాతే అలౌకికం ప్రబోధయంతి అలౌక్యం ప్రబోధయంతి కనుక అనువాదన వస్తాయి ప్రబోధయంతి వికాసయంతి జనయంతి ప్రబోధయంతి కాతే వికాసయంతి జనయంతి అలౌక్య జ్ఞాన ఉత్పన్న కర్తే అలౌక్య కైసే అలౌక్యత్వం సాధయతి విధ్వస్త అఖిల ద్వైతం విధ్వస్త నిఖిల ద్వైత విషయక జ్ఞానం. విధ్వస్తం నిఖిలం ద్వైతం యస్మిన్ జిస్మే ద్వైత కోహీ నై న తదేవ గోచర యస్య హి బ్రహ్మ అద్వితీయ బ్రహ్మ విషయ జ్ఞానం. యదా స్వరూపం నై స్వరూపం జ్ఞానం యదా స్వరూపం జ్ఞానం వా మానం తదా ప్రబోధయంతి సుబోధం. నై స్వరూప జ్ఞానం ఇసే స్వరూప జ్ఞానం స్వరూప జ్ఞానం యదా స్వరూప జ్ఞానం వా మానం తదా ప్రబోధయంతి సుబోధం. పలిత ప్రబోధయంతి వికాసయంతి అర్థ కర్దియా విద్వత్ నిఖిల ద్వైతస్మిన్ తదోచరం. యదా స్వరూప జ్ఞానం వా మానం ఏకే వృత్తి జ్ఞానం ఏక స్వరూప జ్ఞానం. మనోవృత్తి రూప జ్ఞానం హోగ్యాతో బ్రహ్మకు వృత్తి ఉత్పాదయింది వేదాంత వృత్తిం ఉత్పాదయింది विकास नहीं प्रबुद्धि का विकास नहीं जनयंती जनयंती तो वृत्तिरूप ज्ञानम जनयंती वेदांता यदि यदा स्वरूप ज्ञानम व मानम बाद है ना यदा स्वरूप ज्ञान मानम तदा प्रबुद्धि सुबोधम स्वरूप ज्ञान तदा प्रबुद्धि सुबोधम प्रबुद्धि का अथवा विकास प्रबुद्धि प्रकाशयती यदा स्वरूप ज्ञानम व मानम तदा प्रबोधयती स्वरूप ज्ञान द्विविधा वेदांता मानम मनोवृत्ति पाँचवें टिप्पणी क्या दिया ब्रह्म स्वरूप ज्ञानम विकासयती प्रकाशयती देव वा द्विधा मानम ये टिप्पणी में दो विकल्प कैसे होता है ब्रह्म स्वरूप ज्ञानम विकास आद्य निष्प्रपंच ब्रह्म विषय निष्प्रपंच ब्रह्म को विषय करने वाले ज्ञान और द्वितीय हो गया प्रकाश हिंदी ब्रह्म स्वरूप स्वरूप ही ज्ञान उसको प्रबोध हिंदी निष्प्रपंच ब्रह्म तो दूसरा पक्ष हो गया स्वरूप ज्ञान तो इसी के लिए यदा स्वरूप ज्ञान व मान स्वरूप ज्ञान व मान तदा प्रबोधयती हाँ स्वरूप ज्ञान होगा तो प्रबोधयती सुबोधम विध्वस्त निखिल द्वैताख्य गोचर यस्मिनिति निष्प्रपंचतम उच्यते हाँ पहले द्वैत है गोचर यस्य अद्वितीय ब्रह्म विषय था पहले अब वर्तमान अभी दूसरा पक्ष क्या हुआ विध्वस्त निखिल द्वैताख्य गोचर यस्मिन जिसमें द्वैत है ही नहीं तो ब्रह्म निष्प्रपंच हुआ द्वितीय कल्प में क्या हुआ ब्रह्म ही निष्प्रपंच प्रथम क्या है निष्प्रपंच ब्रह्म विषय का ज्ञान में तो गोचर यस्य करते पढ़ ले यहाँ गोचर नहीं करे स्वयं ब्रह्म ही निष्प्रपंच क्यों स्वरूप ज्ञान है विवक्षित अनुसार दर्शयित पुनर्दृष्टान्त आदते आप तो वाक्यवत जैसे आप तो वाक्य ज्ञान में प्रमाण होता है और उसके अर्थ में ज्ञान के द्वारा होता है यथा आप तो वाक्याद वक्तृद्धि सिद्धि काले वक्ता के ज्ञान काल में तद विशेषण अर्थ सिद्धि होती ज्ञान का विशेषण किंचित विषय का ज्ञान इसी प्रकार तथा वेदांतेभ्यो मान सिद्धि काले तद विशेषण ब्रह्मा भी सिद्धति प्रमाण सिद्ध वृत्ति ज्ञान सिद्ध है तो उसका विषय ब्रह्म भी सिद्ध हो जाएगा ब्रह्मण मान विशेषण तो है ना वेदांत में त्वे प्रमाण का विषय ब्रह्म का ज्ञान वेदांत का में हो जाएगा विशेषण होकर के कथम तेषाम तत्र अनपेक्षा प्रामाण्य तो अनपेक्षा प्रमाण ब्रह्म में कैसे होगा तत्र अर्थ सिद्धिश्च मा सिद्धौ सिद्ध वे न साध्य थे प्रमाण सिद्ध होगा तो अर्थ सिद्ध है अर्थ सिद्धि के लिए अर्थ की सिद्धि सिद्धि करने की आवश्यकता नहीं यथोत मानम वेदांत पर जायते ज्ञाते वा वेदांत से उत्पन्न होता है अथवा जाना जाता है तथा ब्रह्म ज्ञान तेरपी जाते हैं ब्रह्म ज्ञान हो गया ब्रह्म विषय ज्ञान उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म अब ब्रह्म विषय ज्ञान का ज्ञान हो गया तो ब्रह्म का ज्ञान हो गया जाए तो हो अथवा ज्ञाए तो हो ब्रह्म ज्ञान जाता है व्यक्ति न पुनर्ब्रह्म प्रकाश ही तुम महानमर्थ थे ब्रह्म प्रकाश के लिए अन्य ज्ञान प्रमाण की आवश्यकता नहीं तस्मात ब्रह्मणि उक्त मान जनकत्व तद ज्ञापकत्वमेव वा वेदांतानाम अनपेक्षा मानम मान जनकत्व ज्ञान जनकत्व वेदांतानाम ज्ञान जनकत्व वेदांतानाम स्वरूप विषय ज्ञान जनकत्व और ज्ञापकत्व वा वेदांतानाम ज्ञापकत्व होता ज्ञापकत्व होता है स्वरूप स्वरूप ज्ञापकत्व वेदांत स्वरूप क्या ज्ञापक और पहला ब्रह्म विषय का वृत्ति ज्ञान जनक अनपेक्षमान अंगीकारवाद त्यक्त प्रस्तुत वस्तुप सत्व आसीत उत्तरलक्षण ब्रह्मणि वेदांतानाम अनपेक्ष मानत्व वक्षमाण हेतु अभिग्राह्य जो मान करके कहा था अभी वस्तु स्वरूप है ब्रह्म प्रस्तुत वस्तुप सत्व इसको मान करके ब्रह्म में वेदांतानाम अनपेक्ष मानत्व वक्षमाण हेतु अभिग्राह्य वेदांत में अनपेक्ष प्रमाणत्व है वस्तुस्वरूप को सत्व मान, सत्व वस्तुस्वरूप मान करके, किंच किंच सिद्धत्व संबंधा दैकात्म्ये मांतरानुमा यथैवं कार्यता योगान नियोगेप्यनुमान किम्। किंच सिद्धत्व संबंधात, सिद्धत्व संबंधात एकात्मे मांतर अनुमा प्रमाणांतर के अनुमान, सिद्धत्व संबंधात एकात्मे मांतर प्रमाणांतर अनुमान। यथैवम यदि वेदांत में सिद्ध होने के कारण एकात्मे मांतरानुमा सिद्ध होने के कारण सिद्धत्व सह प्रमाण से संबंधात एकात्मे मांतर अनुमा, अन्य प्रमाण का अनुमान करेंगे क्यों सिद्ध है, प्रमाण तो सिद्ध होगा। यथैवं कार्यता योगात नियोगे पे अनुमान किम, तो नियोग में भी कार्यता सिद्ध कार्यता योग से नियोगे पे अनुमान किम न, अन्य प्रमाणांतर का अनुमान क्यों नहीं होगा। ब्रह्म सिद्ध होने से यदि प्रमाणांतर का अनुमान करेंगे तो नियोग में भी कार्यता के संबंध होने से, सिद्ध कार्यता संबंध से अनुमान प्रमाणांतर अनुमान क्यों नहीं होगा। सत्वस्य वस्तुस्वरूपे वस्तुन विद्यमानत्वात्, सत्व है वस्तुस्वरूप, वस्तु यदि है तो घटवन मानांतर विषयता, तो सत्व तो वास्तव सत्व विद्यमान है, घट जिसे प्रमाणांतर विषय। इसी प्रकार यदि ब्रह्म प्रमाणांतर विषय होगा तो नियोग भी होगा, हेतुअंतर स्पृति सिद्धत्व। ऐकात्म्य मानांतरगम्यम सिद्धत्वात् समतवत, ऐकात्म्यम मानांतरगम्यम सिद्धत्वाद समतपद घटाधिपत, यथात सिद्धत्व तत्तर मानांतर गम्य तो घटा दो। ये तो अनुमान जैसे होता है, ब्रह्म में सिद्धत्व का संबंध सिद्धत्व योग सिद्धत्व हेतु ही, ब्रह्मणि सिद्धत्व संबंधात एकात्मे सिद्धत्व संबंधात मांतरानुमान यथा एवं नियोगे भी कार्यत्वगात अनुमान के नसीब, वहाँ सिद्धत्व नहीं करेंगे। ब्रह्म में सिद्धत्व संबंध से यदि प्रमाण मानांतरानुमा तो नियोगे भी कार्यत्व का अनुमा क्यों न सिया, ब्रह्म में सिद्धत्व हेतु से मानतर प्रमाणांतर अनुमान करेगी तो नियोगे में भी कार्यत्व से प्रमाणांतर अनुमान करेगी। इसे प्रसाद में कार्यत्व है प्रमाणांतर साध्य विषयत्व वर्तते। इसी प्रकार ब्रह्म में सिद्धत्व हेतु के द्वारा घटक को दृष्टांत करके प्रमाणांतर का अनुमान करते हो तो नियोग में भी कार्यत्व हेतु के द्वारा प्रमाणांतर अनुमान हो जाए, दृष्टांत बना परिचादि को टीका में दिया। एकात्म मानांतर गम्य सिद्धत्वात् सम्मत घटाधिपति अनुमान बत, नियोग तदगम्य तदगम्य का था मानांतर गम्य कार्यत्वात् परिचादिवत, परिचादि में जैसे मानांतर गम्य इत्यपि संभव है। नियोग वाक्यस्य अनपेक्षमानत्वे वस्तुवाक्यानामपि तत् किं न स्यात्, नियोग प्रतिपादक वाक्य यदि अनपेक्ष प्रमाण हुआ तो वस्तु वास्तव ब्रह्म को बताने वाले वेदांत वाक्य निरपेक्ष प्रमाण क्यों नहीं होगा। नियोगे कार्यत्व हेतु साधयति, नियोग मानांतरगम्य कार्यत्वात् कार्यत्व हेतु देखाते नियोगस्य, नियोगस्यापि कार्यत्वं प्रेषणाध्येषणादिभिः समन्तद्वर्त्मनैवास्य सम्बन्धग्रहणं यतः। नियोगस्यापि प्रेषणाध्येषणादिभिः समं नियोग से आपकी कार्यत्म प्रेषणाध्यक्षणादि भी समम यत अस्य तद्वर्तमान संबंध ग्रहणम, प्रेषणादि के मार्ग से ही नियोग का संबंध ग्रहण होता, शक्ति ज्ञान होगा, इसे नियोग में भी कार्यत्व रहेगा प्रेषणाध्यक्षणादि के समान। प्रेषणादि में जे के द्वारा ही तो नियोग में संबंध ग्रहण होता है, शक्ति ज्ञान होता है। द्वादश तत्रैव हेतुअन्तरमः तद्वर्तना उसके मार्ग से ही प्रेषणाध्यक्षणादि के द्वारा ही अस्य नियोग से संबंध ग्रहण होता है। लोके कार्य मात्र लिंगादि संगति न तद्ग्रह हो कार्य मात्र लिंगादि के संगति संगति न तद्ग्रह हो। वेद पृथक अस्ति वेद में और कोई ग्रह पृथक नहीं है कार्य मात्र सामान्य लिंग है। अतः नियोग से लिंगादिना शक्ति ज्ञानम कार्य तो द्वारा एवं नियोग के साथ लिंग का जो संबंध शक्ति ज्ञान लोक में कार्यत्व के द्वारा होगा। इसे कार्यत्व नियोग में ऐसनादि में कार्यत्व है और नियोग में भी कार्यत्व है। किंच नियोग मानांतरगम्य अन्याधीन सत्ताकत्वात् घटवत् अन्याधीन सत्ताकत्वात् मानांतरगम्य अन्याधीन सत्ता से परायत्त परायत्तात्मलाभत्वं नियोगस्येह कार्यता कार्यैर्मान्तरगम्यैषा न कथञ्चिद् विशिष्यते। यह नियोगस्य कार्यता परायत्ता आत्मलाभत्वम परायत्ता आत्मलाभत्व नियोग में भी कार्यता माना मान्तरागम में ही कार्य सा कथंचित न विशिष्यते। प्रमाणांतरगम में कार्य के साथ है उसका कोई विशेष नहीं कार्यता है परायत्ता आत्मलाभत्व ऐसनादि के साथ। लोकवेदोर नियोगस्य उत्पाद्यता प्रतीतिरपि कार्यत्व सिद्धि इत्याह नियोग से उत्पाद्यता प्रतिधन से परायत्त उत्पन्न होता परायत्मा लाभत्व नियोग से यह कार्यता परायत आत्मलाभत्व कार्य मानांतरिक समान है। घट दृष्टान्त साध्य वैकल्यम निरसति कार्य मानांतरागम सा न कथन मान्तरागम कार्य से कोई विशेष नहीं समान है। तो घट दृष्टान्त साध्य क्या वहाँ कार्य के लेना सिद्ध घट को नहीं लेना कार्य ऐसा ऐसा दे लेना प्रेषणादि दृष्टान्त से साधन विकल्प संगते यत्तु ये कौन सा तेरा यत्तु है अच्छा नहीं नहीं तेरह ऊपर है। हाँ घट दृष्टान्त साध्य वैकलन ऐसी कार्य है साध्य वैकलन ध्वनि थे मान्तर मान्तरागम्य ही सा न कथ विशेष थे मान्तरागम्य है ईष्णादि में है तो नियोग में है। हेतु सिद्ध्यर्थम उक्ताम कार्यताम धर्मेण निर्धारित कार्यता हेतु होने से नियोग में मान्तरागम्य तो धर्म में निर्धारण करते सा न कथंज विशेष थे अन्यषणादि जिसमें कार्य तो है नियोग में कार्य तो है। आगे कार्यत्व के विरोध पूरा विषय करता है कृति साध्य तो उपायतम कृति उद्देश्यतम कार्यतम नियोग ससाधारण नियोग में कार्य तो क्या है कृति साध्य तो उपायतम कृति उद्देश्यतम नियोग के उद्देश्य से कृति है अकृति साध्य होगा नियोग नियोग की उत्पत्ति के लिए कृति करेंगे आगादि करेंगे तो कृति साध्य हो जाएगा नियोग। तो कृति साध्य तो उपायित कृति उद्देश्यतम कार्यतम नियोग में कृति साध्य तो रहेगा तदुपरी तो कृति उद्देश्य तो भी है नियोग है। ये असाधारण तन्न प्रेषादिशु प्रेषादि में कृति साध्य तो उपाय तो कृति उद्देश्य तो नहीं प्रेषण प्रेषणा में जो कार्यता है तो जो करेगा कार्य करेगा तो कृति साध्य तो कृति उद्देश्य नहीं है। यहाँ नियोग के उद्देश्य से प्रयत्न करेगा इति पूर्वोक्त अनुमान दृष्टान्त से साधन विकल्प संगति दृष्टान्त प्रेषादि में कार्य तो हेतु नहीं रहेगा प्रेषक को दृष्टान्त बनाया उसमें हेतु कार्य तो दिया था दृष्टान्त में साध्य विकल्प तो क्यों उसमें कृति साध्य तो रहेगा कृति उद्देश्य नहीं होता उसके ऐसा से कुछ करेगा प्रयत्न से कुछ कार्य करेगा प्रेरणा वाक्य नहीं प्रेरणा से कुछ करेगा कृति साध्य कुछ फल होगा, कृति का उद्देश्य कुछ नहीं। प्रेषणा में कृति साध्यत्व उपहित कृति उद्देश्य, तो प्रेषणा में कृति साध्य क्या होगा, प्रेषणा देने वाले कृति साध्य हो जाएगा, स्वतः का नहीं, प्रयोजक प्रयोजक बुद्ध कृति साध्य प्रयत्न करके दूसरे को बताएगा, वहाँ कृति उद्देश्य तो है ही नहीं कृति साध्य तो। किंतु नियोग में कृति का उद्देश्य है और कृति साध्य, वहाँ तो जो करेगा उसका, वहाँ वक्ता का प्रयोजक का नहीं। कहाँ प्रेषणा में तो एक एक में है कृति साध्य तो रहा, कृति उद्देश्य तो नहीं रहा वक्ता में, नहीं ऐसा में तो प्रयोजक में हुआ एक में प्रयोजक अनिष्ट कृति साध्य तो आएगा ऐसा में प्रेरणा में, कृति उद्देश्य तो नहीं। और हाँ नियोग में कृति उद्देश्य तो है कृति साध्य तो नहीं, नियोग नहीं नियोग में कृति उद्देश्य तो भी है कृति साध्य तो भी है, किंतु कृति उद्देश्य तो किसका अन्य का, हाँ सुनकर जो करेगा उसके कृति साध्य होगा और कृति का उद्देश्य भी होगा यजमान का याग आदि करने वाले का। यत्तु ये चलेगा नियोग शासन तन्न प्रसादी स्वीति पूर्व तन माने कृति दृष्टान्त से साधन विकल्तम यत्तु यत्व साधारण तस्य कार्यत्वमिति भण्यते लौकिकेष्वपि कार्येषु तन्नैव विनिवार्यते। यत्तु असाधारणं तस्य कार्यत्वमिति भण्यते नियोग में लौकिकेष्वपि कार्येषु तन्नैव विनिवार्यते, लौकिक प्रेषादि कार्य में भी कृति साध्यत्व रूप कार्य तो बराबर है, कृति उद्देश्य तो जो कहते उसके लिए भी कहते हैं कृति उद्देश्य तावत नियोग से आप न प्रामाणिकम, नियोग में भी कृति उद्देश्य तो कोई प्रामाणिक नहीं है। कृति साध्यत्व प्रेषादि से भी तुल्यम केवल कृति साध्यत्व नियोग में है या प्रेषादि में भी है, विशेष जो कृति साध्य उद्देश्य तो कहते नियोग में प्रामाणिक नहीं है। कार्यताधि विषयत्व नियोग से कार्यत्व तन्न क्लेशात्मसु प्रसादिषु इति संकते, कार्यताधि विषय तो नियोग में कार्यताधि विषय तो रहेगा कर्तव्य नियोग ये कार्य तो है कार्यताधि विषय तो कार्यत्व, किंतु क्लेशात्मसु प्रसादि में कार्यताधि विषय तो नहीं है शंका का तथ। अथा साधारण ज्ञान परिच्छेद्यत्वमिष्यते तच्च सर्वपदार्थानां न दण्डैर्विनिवार्यते। अथ असाधारण ज्ञान परिच्छेद्यत्वम कार्य तो है असाधारण ज्ञान परिच्छेद्यत्व, असाधारण ज्ञान परिच्छेद्यत्व नियोग में आएगा क्या शंका दिया कार्यताधि विषयत्व नियोग से क्या यही है नहीं अतः ही कार्यताधि विषयत्व ये होगा असाधारण, असाधारण ज्ञान परिचय असाधारण ज्ञान है ना परिच्छेद्यत्व कार्यताधि विषयत्व इसको करना है कार्यता बुद्धि विषयत्व वही के उसमें कार्यत्व इत्यादि। यदि कहेंगे तच्च सर्व पदार्थानाम दंडे न विनिवार्य थे सब पदार्थ में भी कार्य तो आ जाएगा कार्य तो है तच्च कार्यमेव प्रसाद व्यपदेश्यम इति अभ्युपगमात जो कार्य ही को ही हम प्रसादी शब्द से कहते हैं जो आप कहते हो असाधारण उसका ज्ञान परिचय दे तो कार्यतादि विषय तो जो कार्य कहते उसको हम प्रसादी कहते हैं कार्यधि विषय तो कह तो प्रसादिधि विषय तो भी बराबर हुआ तो लौकिक में भी प्रसादिधि विषय तो रहेगा जैसे नियोग में कार्यताधि विषय तो कार्य को हम प्रसादी व्यपदेश करते हैं तेषाम अपि कार्यताधि विषय तो तुल्यम ऋषादि में भी कार्यतादि विषय तो बराबर है, सर्व पदार्थान दंडे नवनिवार्य थे। कार्यतादि विषयत्व नहीं, पंद्रह हो गया, सोलह। किंच कार्यतादि विषयत्व नियोग से मानांतर गम्यता इत्या, यदि कार्यतादि विषयत्व मानेंगे नियोग में, अभी पूर्व पीछे ने कहा असाधारण ज्ञान परिचय दे तो क्या कार्यतादि विषयत्व नियोग में, कार्यतादि विषयत्व ही नियोग में कार्यत्व, कार्यता ज्ञान का विषय यदि नियोग हो गया तो मानांतर का विषय हो गया, कार्यता ज्ञान का विषय नियोग हुआ तो मानांतर गम्यत इतिहा प्रमाण प्रमाणायत्तमेतावत् सप्रमेयावभासनम् कार्यता कार्यता वात्र मेयायत्ता न मानतः। प्रमाणायत्तम एतावत् सप्रमेय भाषणम्, सप्रमेय भाषणम् प्रमाणायत्तम एतावत् सप्रमेय, प्रमेय का भाषण है प्रमाण के अधीन हुआ, और उसमें कार्यता है अथवा अकार्यता है मेयायता प्रमेय के अधीन, प्रमेय कार्य अथवा अकार्य प्रमेय अधीन है न मानतः, प्रमाण से तो प्रमेय का प्रकाशन प्रमाण तो प्रमाण अधीन क्या हुआ एतावत् यद सप्रमेय भाषणम प्रमेय का प्रकाशन कर देना ये प्रमाण के अधीन, और उसमें कार्यता है अकार्यता है इसे प्रमेय का अधीन है न कि प्रमाण के अधीन। प्रतिपन्न विषय सप्तम कौन सोलह अत्र कहीं है, हाँ कार्यता अकार्यता व अत्र सप्तम अर्थ प्रतिपन्न विषय ज्ञाते विषय कार्यता अथवा अकार्यता ये प्रमेय का अधीन होगा, अत्र कार्यता अकार्यता व मेयायता तो सप्तमे हो गया। प्रतिपन्न विषय में तो ज्ञात विषय में प्रमेय में कार्यता अथवा अकार्यता मेयायता न मानतः न शास्त्रायता इति यावत्। विषय में कार्यता अथवा अकार्यता ये शास्त्र प्रमाण सिद्ध नहीं, मेय के अधीन एतावत् मात्रम शास्त्रायतम इतने शास्त्र के अधीन, यत स्वविषयस्य इष्ट साधनम एतद् एतद् इति अनिष्ट साधनम इदम इति, इतने प्रमाण से इष्ट साधनम एतद् अनिष्ट साधनम एतद् ये प्रमाण का शास्त्र के अधीन, कर्तव्य न कर्तव्य एतद् इष्ट साधन एतद् अनिष्ट साधन इतने ही इतने प्रकाशन करना, न तो इदम कार्यम इदम नीति दियो शास्त्रायत्ते ये बुद्धि शास्त्र के अधीन नहीं, इदम कार्यम इदम न कर्तव्य, यह कलंज भक्षणम अनिष्ट साधनम याग इष्ट साधनम ये ज्ञान हुआ। उसके बाद प्रमेय के अनुसार कोई कर्तव्य नहीं कर्तव्य, इतने स्वाधीन हो गया, न तो इदम कार्यम इदम नीति दियो शास्त्रायत्ते भिन्न पदे ते तु विषये समितोपायत्व तद्विपरीधिकृते मानस्यौ ते तु द्यौ बुद्धिदो इदं कार्यम इदम इति बुद्धिद्व देते तु विषये समितोपायत्व तद्विपरीधिकृते, विषय में समितोपायत्व अधिकृत कर्तव्यत्वम और तद्विपरीधिकृतम अकार्यत्वम ते द्यौ इदम कार्यम इदम न, इसे जो बुद्धि दो है किसके द्वारा कृत हो समहित उपायत्व तद विपरीधि कृति, समहित उपायत्व कार्यत्वम इति धी विषयत्व विषय और असमहित तद विपरीधि कृते अकार्यत्व, ये मानस्यौ मानसी द्विवचन मानस्यौ मानसिका बुद्धि बुद्धि बुद्धि द्वे द्यौ द्यौ मानस्यौ मानसी बुद्धि है इदम कार्यम इदम नैते धियौ द्विवचन, ये ध्यो मानस्यौ मानसी बुद्धि है तद विषय में ते तू ते मतलब दियो ते तू ते मतलब इदम कार्यम इदम न इति दियो तू विषय समीह उपायत्व तद विपरधिकृत मानस्यौ ते तो विषय मानस्यौ ते दियो विषय में इष्ट साधनत्व तद विपर ज्ञान विषयत्व कृत मानस्यौ बुद्ध दियो ठीक बा समीह उपायत्व तद विपरधिकृते धिकृते दिवचन धिकृतम धिकृते दियो बुद्धि दो कृता कृतन है कृता कृते कृता कृते कृता कृता कृते दिवचन और मानसी मनसी भवा मानसी तद दिवचन मानसी उद्योग हित साधनम चेत कार्य स्पष्ट हो गया हित साधनम चेत कार्यम विपरीतम चेत अकार्यमिति ये बुद्धि तस्मात कार्यता अकार्यता बुद्धियो शास्त्रीय तो अभाव तो शास्त्रीय नहीं हुआ वो तो प्रमेय के अधीन नियोगस्य मानस कार्यता धि विषय थी मानत्र गम्यता नियोग यदि मानस कार्यता धि विषय तो मानस कार्यता बुद्धि विषय माने के तो मानांतर गम्य होगा ब्रह्मणि सिद्धत्व हेतु ना मानांतर गम्यत्व वदतु नियोगपि हेत्वांतरण तदुक्ति सुकरायति उत्तम सिद्धांत ने कहा सिद्ध होने के कारण ब्रह्म में मानांतर गम्य तो कहो गई तो नियोग में भी कार्यत्व हेतु के द्वारा मानांतर विषय तो हो जाएगा इदानीं येन हेतुना ब्रह्मणि मानांतर गम्यता उच्यते तेने भी नियोगे भी सा प्राप्नोति पहले तो कार्यत्व हेतु के द्वारा कहा था अभी सिद्धत्व के द्वारा कहेंगे जिस हेतु के द्वारा ब्रह्म में मानांतर गम्यता उसी हेतु के द्वारा नियोग में सिद्धत्व सिद्धत्व हेतु को योपि दोष ऐकात्म उच्यते नियोगस्यापि संसिद्धौ सदोषो नापनुद्यते योपि दोष सिद्धत हेतु का दोष एकात्मे उच्यते नियोगस्यापि संसिद्धौ सदोषण अपनुद्यते ब्रह्म में सिद्धत्व हेतु का जो दोष कहते हो अनुवाद हो जाएगा सिद्धत्व मानांतर विषय तो नियोग से आप संसित हो कार्य नियोग उत्पन्न होने पर उसे सिद्धत्व रहेगा ना नहीं संसित हो सदोषण अपने वो भी नियोग सिद्ध होगा सिद्धत्व हेतु में मानांतर विषय तो आ जाएगा साध्यिक स्वभाव नियोगे पूरा पीछे कहता है साध्यिक स्वभाव नियोग उसमें सिद्धत्व हेतु को दोष नहीं आएगा नियोगत साध्य के स्वभाव तो सिद्धत्व हेतु को दोष नहीं आएगा इति चेत तत्र किं क्रियानुष्ठान स सिद्ध्यति उत न तस्में तुम्हें कहते नियोग में सिद्ध साध्य के स्वभाव यागादि क्रियानुष्ठान करेंगे तो नियोग उत्पन्न होता है नहीं होता है उत्पन्न होता है तो सिद्ध हो गया ना नहीं उत्पन्न होने के बाद उत्पन्न होने के बाद साध्य नहीं रहा सिद्ध हो गया आद्य सिद्धत्व सिद्ध सिद्धत्व सिद्ध हो गया यदि क्रिया से ससिद्ध्यति क्रियानुष्ठान ससिद्ध्यति नियोग यह सिद्ध नियोग क्रियानुष्ठानाद उसमें सिद्धत्व रहेगा ना नहीं सिद्धत्व सिद्ध सिद्धत्व निश्चय हो गया तन्वित दोष बराबर हो जाएगा साध इतिहास संसिद्ध हो नियोग स संसिद्ध हो सदोषणापुनिद्यति सिद्धो सत्याम नियोग से सिद्ध तो रहेगा वही दोष रह गया अजदि कहे नहीं क्रियानुष्ठान में न सिद्ध्यति नियोगम तो फिर क्रियाव्यर्थ हो जाए द्वितीय दूसरे थी यागादि विषया सिद्ध्या न चासौ न प्रसिद्ध्यति विद्युक्ते तद संसिद्धो निष्फलत्वं प्रसज्यते यागादि विषया सिद्ध्या असौ न प्रसिद्ध्यति इति न यागादि विषय नहीं होगा तो नियोग सिद्ध नहीं होगा इति न ऐसे क्यों यदि विद्युते तद असंसिद्ध हो। विधि वाक्य में कहने पर यदि यागादि विषय की सिद्धि नहीं होगी तो नियोग सिद्ध नहीं होगा, तो निष्फलोत्तम प्रसज्जित यागादि निष्फल हो जाएगा। विधि कौन से यागादि विषय सिद्ध होगा, यागादि विषय उनसे नियोग सिद्ध मानना पड़ेगा, तो नियोग सिद्ध न प्रसिद्ध थे न सिद्ध हो जाएगा। अष्टादश तत्र हितवा विधियुक्त है, विधि में का कथन क्या, तो यागादि अनुष्ठानात नियोगा निषेध हो, याग अनुष्ठान से यदि नियोग सिद्ध नहीं होगा तो फिर अनुष्ठान व्यर्थ हो जाए, अनुष्ठान व्यर्थ्याद व्यर्थ होने से व्यर्थ्याद नियोग से मानस कार्यताधि विषय तो नहीं, कौन सा यही नहीं ये कौन सा अष्टादश यागादि अनुष्ठान नियोग सिद्ध हो, अनुष्ठान व्यर्थ्याद नियोगा सिद्ध हो, नियोग सिद्ध नहीं होगा अनुष्ठान व्यर्थ विधि वाक्य अनर्थ हो जाएगा। न च तद अनुष्ठान से स्वर्गादि साधकत्व अर्थवत्व तद कहेंगे यागादि अनुष्ठान स्वर्ग का साधक हो जाएगा, यागादि अनुष्ठान व्यर्थ नहीं हुआ। यागादि अनुष्ठान से नियोग की यदि उत्पत्ति नहीं मानेंगे तो अनुष्ठान व्यर्थ हो गया तो शास्त्र भी व्यर्थ हो गया। यदि अनुष्ठान से स्वर्गादि साधकत्व अर्थवत्व कहोगे तो नियोग सिद्धि बिना तद अनभ्युपगमात, नियोग सिद्धि के बिना यागादि से स्वर्ग हो जाएगा आप नहीं मानते हो, तो यागादि सिद्धि के तो नियोग चाहिए। सिद्धत्व तो हेतु को यह उपी नहीं अष्टादश यागादि विषया सिद्धिया असो न प्रसिद्ध थे न विधुक्ते हे तद विधि कहा विधि से ज्ञान होगा तद असिद्ध हो, यागादि से यदि नियोग की सिद्धि नहीं होगी फिर याग निष्फल हो जाएगा। ब्रह्मणी मानांतरावेशम आश्रित नियोग भी तत्साम्य इत्युक्तम, ब्रह्म में मानांतरा प्रवेश मान करके नियोग में भी कहा समान कहा। इदानीं तत्र तद आवेश संभावना एव नास्ति, यहाँ ब्रह्म में मानांतर प्रवेश की शंका ही नहीं। एकात्म्य एकात्म्य वस्तु याथात्म्य प्रकाशनपटी यश वचसस्त्वतिरेकेण किं मानं तद्धुरं वहेत। एकात्म वस्तु याथात्म प्रकाशन पटीय सह वचस वाक्य से अतिरेकेण किं मानं तद्धुरं वहेत, तो एकात्म वस्तु को विषय करने के लिए कौन सा प्रमाण होगा उसे भार को वहन करे, जो किसी प्रमाण का रूपादि रहित है कौन सा प्रमाण है उसको विषय करेगा शब्द के बिना। एकात्ममेव वस्तु याथात्म्यम, एकात्म वस्तु याथात्म्यम, एकात्म है वस्तु याथात्म्यम, तस्य प्रकाशने उपक्रम उपसंहार एक रूपयादिना पटुतरम वच पटिया से पटुतर है श्रुति वाक्य, पटुतर हो गया उपक्रम उपसंहार के द्वारा पटुतर हो गया। तत्वादि वाक्य तत्व अतिरिक्त अन्यत किंचित न मानांतरम तत्प्रकाशन समर्थ अस्ति, और कौन सा प्रमाण है उसको बहन करे। अस्मिन् मानांतर प्रवेश मानाभावादि तथा कौन प्रमाण उसका विषय करेगा तत्वमसी आदि वाक्य के बिना, अन्य कोई प्रमाण के लिए कोई प्रमाण नहीं विषय है। माना भावात मानांतर प्रवेश न विमत्व मानांतर गम्यम अकार्यत्वात् घटवत इति आशंक्य, घट सिद्ध है कार्य नहीं है मानांतर गम्य है, तो ब्रह्म भी अकार्यत्वात् घटवत मानांतर गम्यम इति आशंक्य। मात्रादि सापेक्ष तो उपाधित्या घट में मानांतर गम्यत्वम कस्मात् मात्रादि सापेक्षत्वात् प्रमाता आदि प्रमाता प्रमाण सापेक्षत्वम यत्र यत्र मानांतर गम्यत्वम मात्रादि सापेक्षत्वम, किंतु यत्र यत्र अकार्यत्वम तत्र मात्रादि सापेक्षत्वम, ब्रह्म में अकार्यत्व है मात्रादि सापेक्षत्व नहीं तो उपाधि है मात्रादि। मात्रादि सव्यपेक्षं सद् यत्र ज्ञानं प्रजायते तत्रैव मान्तरापेक्षा न तु विध्वस्तभेदके। यत्र ज्ञानं मात्रादि सवेक्षा सव्यपेक्षं सद् जायते प्रजायते तत्रैव मान्तरापेक्षा न तो विद्वत्तभेदके। विद्वत्तभेदके ऐकात्म ब्रह्मणि मात्रादि सव्यपेक्षा नहीं, वहाँ भेद ही नहीं, तो ज्ञान वहाँ मात्रापेक्षा ही नहीं। साधन व्याप्ति में असंख्या उपाधि में साधन व्याप्त में साधन का व्यापक हो जाएगा तो उपाधि नहीं बनेगा। यत्र यत्र अकार्यत्वं तत्र तत्र रह जाए मात्रादि सापेक्षत्वं ऐकात्म ब्रह्म में ऐकात्म में अभेद तत्व में मात्रादि सापेक्ष तो आएगा, वो एक साधन का व्यापक नहीं बनेगा। साधन व्याप्ति आशंका नत्वीति क्या प्रतीक है नत्वीति न तो विध्वस्त भेद के न तो विध्वस्त मात्रादि भेद यस्मिन् ब्रह्मणि जैसे मात्रादि भेद नहीं है तस्मिन् न ज्ञान तदपेक्षम ज्ञान वहाँ मान्तरापेक्षा नहीं होगा। ब्रह्मणि मानांतरावेश निषेधे भी वेदांतान नानापेक्षमानत्वम। ब्रह्म में कोई दूसरा प्रमाण का विषय नहीं हो किंतु वेदांत अनपेक्षा प्रमाण नहीं होगा। तेस लौकिक वैदिक संसर्ग प्रयोजक अभावात तज्जन्य वाक्यार्थ बुद्धेर भ्रांतित्वादिति मत्वा तेस वैदिक संसर्ग प्रयोजक अभाव वक्तुम तत्प्रयोजकम दर्शन आसंगते। ब्रह्म में मानांतर प्रवेश नहीं हुआ वेदांतानाम नानपेक्षम वेदांत वाक्य अनपेक्ष प्रमाण ही होगा। तेस लौकिक वैदिक संसर्ग प्रयोजक अभाव तज्जन्य वाक्यार्थ बुद्धि भ्रांतित्वात् वेदांत जन्य बुद्धि में भ्रांति भ्रांति क्यों है लौकिक वैदिक संसर्ग प्रयोजक। लौकिक वैदिक जो सब पदार्थ का संसर्ग प्रयोजक नहीं है। संसर्ग नहीं होगा तो फिर वाक्य ज्ञान वाक्यार्थ ज्ञान ब्रह्म होगा। इति मत्वा तेषु वैदिक संसर्ग प्रयोजक भाव वक्तुम वैदिक संसर्ग का प्रयोजक वेदांत में नहीं कहने के लिए तत्प्रयोजकम दर्शन आशंकते। संसर्ग का प्रयोजक क्या है जो वेदांत में नहीं विध्यर्थ विध्यर्थाधीन संसर्गा पदार्थ वैदिक उक्तिषु लोके मांतर संसिद्ध संसर्गा रचना बलात् वैदिक उक्तिषु पदार्थ विध्यर्थाधीन संसर्ग विध्यर्थाधीन संसर्ग येषां पदार्थानां ते पदार्थ विध्यर्थाधीन संसर्ग विध्यर्थ के अधीन उनका संबंध होता है वैदिक। लोके रचना बलात् मांतरा सिद्धि संसर्ग कोई लोक में वाक्य रचना करता है अन्य प्रमाण से उसका पदार्थों का संसर्ग ज्ञान हुआ। मांतरा संसिद्ध संसर्ग येषां पदार्थानां लौकिक वाक्य में पदार्थ का संसर्ग किसी प्रमाण से ज्ञात हुआ तभी रचना करता है। और वेद में पदार्थों का संसर्ग कैसे होगा विद्यार्थी के अधीन ये प्रयोजक बता दिया वेदांत में नहीं है। 21 विद्धिरर्थो अस्यति विद्यार्थ अच्छा विद्यार्थ अधीन संसर्ग विद्यार्थाधीन संसर्ग में विद्यार्थ का अर्थ लिंग क्या विधि अर्थो यस्य सब विद्यार्थ लिंग का अर्थ विधि तो लिंग अर्थ अधीन वेद में संसर्ग पदार्थ का संसर्ग लिंग के अधीन लिंग लोटादि रहेगा तो पदार्थ का संबंध होगा उसके बिना विधि नहीं है, लिंग लोट नहीं तो सिद्ध वस्तु कहने वाले वाक्य में पदार्थ का संसर्ग नहीं होगा। तेज लौकिक संसर्ग प्रयोजक भाव विधि से या अच्छा वेदांत में लौकिक संसर्ग प्रयोजक भी नहीं, प्रयोजक तो लोक में क्या है, लोक में मानांतर संचित संसर्ग रचना बला वैदिक वाक्य में रचना नहीं है, पदार्थ में मानांतर संचित संसर्ग भी नहीं है। पदार्थ विशेषत्व न अनुसज वहाँ पदार्थ मानतर संचित संसर्ग लोक में, किंतु वेदांत में वो नहीं, क्योंकि वेदांत की रचना पुरुष के द्वारा नहीं है। कथम रचनानुपपत्या लौकिक संसर्ग से मानांतराधीनत्व तत्र रचना अनुपत्या रचना बलात् रचना सामर्थ्याद श्लोक में आया रचना बलात् क्या था रचना सामर्थ्याद, रचना सामर्थ्य मतलब अन्यथा अनुपपत्ति, रचना सामर्थ्यात्म अन्यथा अनुपपत्या मानांतर विषयत्व बिना रचना अनुपपत्या, रचना अनुपपत्या लौकिक संसर्ग से मानांतराधीनत्व तत्र रचना, रचना च पदार्थानां विवक्षा पूर्विकैवतु प्रमाणान्तरगम्येऽर्थे विवक्षा च व्यवस्थिता। रचना च पदार्थानां विवक्षा पूर्विका, विवक्षा पूर्विका रचना वाक्य रचना, और विवक्षा च प्रमाणांतर गम्य अर्थे वक्तुम इच्छा विवक्षा प्रमाणांतर गम्य अर्थ विवक्षा होगी व्यवस्थित है, तो प्रमाणांतर गम्य पदार्थ हो उसको तत्पूर्वक फिर विवक्षा पूर्वक रचना वाक्य रचना करेंगे। तरी तद्वशात विवक्षा एवं कल्प्यता, यदि विवक्षा पूर्विक रचना है तो रचना बला तो विवक्षा कल्पना करो, किंतु विवक्षा कब होगी, वक्तुम इच्छा मानांतर गम्य होने पर मानांतर कल्पना तो कथम विवक्षा बला रचना बला तो विवक्षा ही कल्पना करो, मानांतर कल्पना क्यों, कहते प्रमाणांतर से गम्य अर्थ में विवक्षा होती है, अज्ञात विवक्षा आयोगात अज्ञात विवक्षाया अयोगात अवग्रज बना देना, अज्ञात अर्थ है विवक्षा योगात मानांतरण ज्ञातवा विवक्षित्वा मानांतर से जान करके फिर विवक्षा करके परस्मयी वाक्य रचनात वाक्य रचना करते लोक संसर्ग से मानांतरधीनता प्रमाणांतरधीनता है लौके वाक्य में। अभी दोनों जो प्रयोजक लोक वेद में वो प्रयोजक वेद वेदांत में नहीं है, लोक वेद और उक्त संसर्ग प्रयोजक भवेताम दोनों संसर्ग का प्रयोजक होगी, तथापि वेदांत सुखी में आए तो वेदांत में क्या हुआ, अतः एवं च एवं च सति वेदांत वाक्यार्थ प्रत्ययो भ्रम उत्खात निधि को लोके तो यह बुद्धिरिवो सरे। लोके उत्खात विधक उत्खात विधियत वाक्य तद वाक्य लोके में उत्खात बुद्धि का तो यह बुद्धि उसरे तो यह बुद्धि व भ्रम उत्खात विधि का वाक्य से जो ज्ञान है भ्रम होगा। एवं चति वेदांत वाक्यार्थ प्रत्यय वेदांत वाक्य के अर्थ का जो ज्ञान है वो तो भ्रम है, क्योंकि उसमें विधि नहीं उत्खात विधि का प्रत्यय तो ये बुद्धि व उत्सर तो ये बुद्धि व तो भ्रम है। वेद संसर्ग प्रयोजक विधि वेद संसर्ग प्रयोजक विधि वेद में पदार्थ का संसर्ग का प्रयोजक हो गया विधि लिंग लोटादि लोके मानांतर मित स्थिति वेदांतेषु अपुरुषेषु मानांतर संभव आदि मानांतर संभव नहीं है तो विधि से अनभिवगमत और वेदांत विधि नहीं मानते ते भी वाक्यार्थ धीर यदि होती है भ्रांति होगी, क्योंकि वाक्यार्थ पदार्थ संसर्ग का प्रयोजक दोनों नहीं है। या तो विधि नहीं तो मानांतर, दोनों नहीं होने से ज्ञान तो भ्रांति होगी। जल के बिना जैसे जलबुद्धि, मरुमरीचि का से जलबुद्धि के समान भ्रांति है। उत्खात विधि को निरस्त विधि का, उत्खात विधि का क्या अर्थ है, निरस्त विधि का तद प्रयुक्त वेदांत निरस्त विधि का विधिवा नहीं, विधि प्रयुक्त नहीं, विधि अप्रयुक्त है होने से वो ब्रह्म ज्ञान है। ये पूर्व पैसे हुआ, इसके अवर सिद्धांत है। ओम।